यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो एक जन्म की माँ का भी बदला नहीं उतारते उतार सकते नहीं तो जहाँ जाओ वहाँ माँ मिलती है और माँ ने पालन किया है उस माँ का बदला भी नहीं उतार सकते तो संसार के पापों का बदला उतार सकते हो कितने जन्मों के कितने कितने पाप है तो भोग करके हम पापों से रहित नहीं हो सकते हम अपनी नियत से भजन करते हैं तो वो पाप माफ हो जाते हैं। माँ का इतना अपने बदला है परंतु माँ की आज्ञा पालन करो रोजाना माँ के चरणों में नमस्कार करो मस्तक से चरण छू करके ये माँ है दादी है बूढ़ी जो माताएं है तब तो आपके घर पर सदा है नहीं तो ये तीर्थ मिलेगा नहीं ये चले गए तो फिर ये नहीं मिलेंगे। बद्रीनाथ में आप 2 बार 3 बार जा सकते हो तीर्थों में स्नान करने को जा सकते हो पर तो माँ मिल सकती है क्या? ये बूढ़े माई थे घर पर इनकी आज्ञा पालन को आशीर्वाद लो तो बदला नहीं उतार सकते परंतु माँ माफ कर देती है। केवल चरणों में नमस्कार कर लो और आज्ञा पालन कर लो। और एक बढ़िया बात, माँ बनावे बढ़िया बढ़िया माल वो अधिक से अधिक खा लो राजी हो जाए महाराज हो जाए। कितनी विचित्र बात, माल तो मिले हमारे को राजी हो जाए माँ, ऐसा कोई है दूसरा? अभी मैंने सुनी है बात, आज छोरो जीव लियो जी राजी हो गया जी सोर हो गयो बोलो छोरा जी मिले तो माँ सोर हो जाए राजी हो जाए। ऐसे घरों में मैंने देखा है कि लड़के घर पर नहीं है दिवाली आदि आती है तो बढ़िया भोजन नहीं बनाती। किसको बोलेगा छोरा तो घर पर नहीं है, अगर छोकरे होते हैं तो माँ बड़े उत्साह से भोजन बनाती है तरह तरह की चीजें बनाती है और राजी होती है। बोलो बोलो भोजन खिलाकर राजी होती है तो राजी हो जाए माफ हो जाता है सभी। हमारे को तो माल मिले और माँ का माफ हो जाना वो कितना बढ़िया बात हो। तो ये बड़े पुरुष होते हैं माँ बाप गुरु आदि ये बहुत जल्दी राजी होते हैं। और भगवान सबसे बड़े हैं तो वे राजी हो जाए बहुत जल्दी। अच्युत स्मृति मात्रेण भगवान को याद कर लो इतने खुश हो जाए। अब भगवान को क्या पुष्टि पहुंची, हमने भगवान का नाम ले लिया भगवान को याद कर लिया तो क्या उपकार कर दिया, क्या भगवान की मदद कर ली? मन रहस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोचने, जिसके याद करने मात्र से जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धच भगवान के मेरे को याद कर और काम कर, मेरी प्राप्ति हो गई संदेह नहीं। अब मेरी प्राप्ति हो जाएगी, कितने जन्मों में क्या क्या कर्म किए थे सब माफ हो जाता है। तो मात्र याद करने से भगवान खुश हो जाए, बड़े पुरुषों में चरणों नमस्कार को राजी हो जाए। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर को राजी करना हो तो धतूरे के फूल, सफेद आग के फूल चढ़ा दो, खुश हो जाए। बगीचे में जाना नहीं, जंगल में मिल जाए बस। और चंद्रोदय होता है उस दिन अपने वस्त्र का एक तंतु लेकर के चढ़ा दो बस, चंद्रमा खुश रह जाए, प्रसन्न हो जाते। और संत महात्मा है कोई कसम महाराज महापौर हाजिर वर्ष स्मरण नमस्कार मात्र से खुश हो जाए, और भगवान याद करने मात्र अच्छा स्मृति मात्र। ये जितने अच्छे अच्छे होते हैं उतना के राजी करने के लिए मूल्य बहुत कम है। वह राजी होने के लिए तैयार बैठे, माँ है हरदम राजी हो जाऊ राजी हो जाऊ, ऐसा ही भाव रहता है। पगा पड़ा राजी हुई माँ बस खुश हो जाती है, आशीर्वाद दे देती है। बहू आती है पगम पड़ती है, वो खुश हो जाती है, आशीर्वाद देती है, ऐसा ही बेटो पैदा हुई पीड़ो उठी यूं गई, क्या क्या कहती है। कुछ बोलो क्या निहाल कर दिया, क्या निहाल कर दिया माँ को। तो एक स्वभाव है, वही माई कहलाते बड़े कहलाते हैं। बड़े तो वही है जो वास्तव में बड़े होते हैं। तो क्षमा बड़े में को चाहिए ओसे को उत्पाद। तो बड़े होते सदा ही क्षमाशील होते हैं और सोच छोटे वो तो उत्पाद करते हैं। कहा भगवान के विष्णु का घट गया भृगुज माली लात, भृगुजी ने लात मारी, उस भृगुज चिन्ह को ब्राह्मण के चिन्ह को धारण किया भगवान ने, और पैर दबाने लगे कि महाराज मेरी छाती कठोर है, आपके चरण में चोट लगी होगा। कितनी विलक्षण बात है, कैसी विलक्षण बात। तो भगवान को याद मात्र करने से जीव का कल्याण हो जाए। तो सबको प्रणाम कर दो, भगवत स्वरूप समझो। अगर बुरा समझोगे भगवान कैसे समझोगे। तो किसी को बुरा नहीं समझना, ये हमारी खास चीज है। बुराई स्थापन मत करो अपने में भी औरों में भी, क्योंकि अपने को भला होना चाहते हैं। आप सत्संग में आए हैं तो भला होने के लिए तो आए हैं, और क्या काम है बताइए। क्या रुपये मिलते हैं, क्या यहाँ कोई भोजन मिलता है, कोई पोशाक मिलती है, कोई आदर मिलता है, कोई प्रशंसा मिलती है, क्या मिलता है। कि अच्छा ही मिलती है। हम अच्छे बन जाए, हम शुद्ध बन जाए, हम निर्मल बन जाए, और क्या उद्देश्य है आपका हमारा सबका। परमात्मा की तरफ लग जाए तो भगवान को याद करना, इसके समान कोई पुण्य नहीं है। तो भगवान की स्मृति हो जाए कितनी बढ़िया बात है। तो अच्छा बनने के लिए हम चेष्टा करते हैं, तो किसी को भी बुरा समझेंगे तो अच्छे कैसे हो जाएंगे। किसी को हमने बुरा समझा तो हम अच्छे कैसे हो गए। हम अच्छे तभी होंगे किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न माने। कैसी बढ़िया बात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। भला और बुरा ये होने वाली है। गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तु है वर्जित, सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अव्ये। गुण दोष में संपूर्ण सृष्टि है। आप अवगुणों की अवगुणों को देखते हो, गलती गलती देखते हो, तो सही बात भी तो होगा, अच्छे गुण भी उसमें होंगे, अच्छे आचरण भी होंगे, उधर ध्यान देते ही नहीं। अगर बुराई देख करके बुराई मान ले तो स्थापना कर दे, ये बड़ी गलती की बात। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे। बुरा न मन की बुरा है, सदा के लिए बुरा और सर्वथा बुरा और सब के लिए बुरा हो सकता है? कोई संभव नहीं है सदा के लिए बुरा हो जाए। अरे बड़े बड़े कसाई, बड़े बड़े पापी, अन्यायी, उनका कल्याण हो गया, भगवान के भक्त हो गए, भगवान के प्यारे हो गए, तो सब न जाने कब किन का भाग्य खुल जाए। मूल में परमात्मा के अंश है और किस समय में ये संत बन जाए क्या पता है? इस वास्ते बुराई स्थापन करना है अपराध है, दूसरों को बुरा मानना अपराध है। एक पाप होता है, एक अपराध होता है, पाप से भी अपराध बड़ा भयंकर होता है। किसी का ही अपराध बन जाए और किसी का अनिष्ट कर दे, पाप बन जाए, तो पाप तो पुण्य से खत्म हो जाता है, अपराध तो वो क्षमा करे तब होता है, नहीं तो नहीं होता। अरे उसे जाकर अपराध क्षमा कर दो, क्षमा हो जाएगा, दंड नहीं मिलेगा। सुगमता तो इतनी सुगमता है और कठिनता इतनी है कि दंड भोगने पर भी अपराध माफ नहीं होता। इस वास्ते किसी का अपराध मत करो, और किसी को बुरा मानना अपराध नहीं का ठीक है ये, क्या अपराध नहीं करते हैं? किसी को बुरा मानते हैं अपराध करते हैं, तो पाप से भी बड़ा भय, इस वास्ते माफी मांगो और सदा के लिए ये निश्चय कर लो कि अब हम अपने से किसी को भी बुरा नहीं मानेंगे और किसी की बुराई करेंगे भी नहीं। बुराई बुरा चाहेंगे भी नहीं, तो किसी का बुरा चाहना है वो अपने बुराई का निमंत्रण लेना है। दूसरे का बुरा चाहना बड़ा भारी अपराध है, बुरा मानना भी नहीं चाहिए और बुरा चाहना भी, ये मर जाए, नष्ट हो जाए, जो है ऐसा कभी नहीं ना। किसी के प्रति भी बुरी भावना, इसका नाश हो जाए, ये दरिद्री हो जाए, इसका अपमान हो जाए, इसकी निंदा हो जाए, इसको रोग हो जाए, मर जाए, ऐसा कभी नहीं। तो बुरा करना चाहना भी नहीं, बुरा है ऐसी स्थापना भी न करना और बुरा चाहना भी नहीं। बुरा चाहोगे तो आपके अधीन बुरा नहीं हो जाएगा। शास्त्र माता है नीति में, सर्पाणां च खरानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। सांप होते उनके मनचाही नहीं होती, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, इनकी मनचाही नहीं होती दूसरा अपहरण करने वालों के और दुष्टों के मनचाही होती नहीं। अगर इनकी मनचाही होने लगे तो संसार को चौपट कर दे। क्या चोर और डाकू की मनचाही बात हो जाए किसी को धनी रहने देंगे? उनका वश चलेगा तो किसी को धनवान रहने देंगे वे? किसी को सुख से जीने देंगे? तो उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। तो आप बुराई करके आप बुराई बन जाओ, आप बुरा समझ करके बुरे बन जाओ और बुराई चाह करके बुरे बन जाओ, पर उसका बुराई तो कर नहीं सकते। कई लोगों की ऐसी बातें सुनी है, गांधी जी की बातें सुनी, कई बार ऐसी ऐसी घटना हुई मृत्यु से बच गए। तो नाश करने वाले उद्योग कर लेते हैं, क्या सदा नाश कर सकते हैं? उसकी मृत्यु आती है तभी वो मार सकता है, नहीं तो मार नहीं सकता कोई भी, इसकी ताकत नहीं। तो बुरा करना है ये अपना नई बुराई करना है, और किसी का बुरा कर दोगे तो उसका तो बुरा होने वाला होगा, आपके नई बुराई हो जाएगी, उसकी बुराई होने वाली नहीं है। अपनी दृष्टि से अपनी मर्जी से बुरा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इस वास्ते अपनी बुरी भावना सदा के लिए मिटा दो, ना किसी को बुरा समझो, ना किसी का बुरा चाहो, और चाहो तो भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोग हो जाएं, सबके घरों में आनंद मंगल होता रहे, किसी का भी बुरा ना हो। कैसी बात बढ़िया है। अपना अंतःकरण निर्मल बना लो सज्जनों, और अपना अंतःकरण निर्मल बनाने के लिए ही मानव शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर संसार का भोग भोगना और संसार की वस्तुओं का संग्रह करना इसके लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संग्रह करने का नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग की प्राप्ति थोड़ी होगी, क्षीण पुण्य मर्तलोक मिशन थी। इस वास्ते कीड़े किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। आज ही भगवान के दरबार में मन में विचार कर लोगे, हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे। अरे बुराई तो आगंतुक है, वो बुरा है ये है नहीं, ऐसे बुरा चाहना किसी का भी बुराई कर नहीं सकते। अपना अंतःकरण मैला कर ले, तो अपना अंतःकरण मैला करने के लिए आए हैं कि शुद्ध करने के लिए आए हैं? हम सत्संग करने के लिए, मनुष्य शरीर बनाया भगवान ने, मनुष्य शरीर का मौका दिया, मनुष्य शरीर में सत्संग का मौका दिया, अच्छा संग दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथ दिए, कैसी विलक्षण बात है। भगवान के दर्शन करने के लिए मौका हरेक को नहीं मिलता है, हरेक शहरों में भी नहीं मिलता है। तो भगवान की कृपा है, फिर हम बुराई छोड़ेंगे ही नहीं, कोई बुरा चाहते रहेंगे, किसी का बुराई चाहते रहेंगे। फिर कब कल्याण करेंगे, वो दिन कब होगा कि जिस दिन आप शुद्ध हो जाओगे, वो दिन आज ही है। ऐसा मत सोचो कि बूढ़े बूढ़े होंगे जो भजन करेंगे, और होंगे पता है, पहले ही खत्म हो गए तो मृत्यु का कुछ पता नहीं। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत रखो, भाई सबके सब सुखी हो जाए, और सर्वे संत दयावर सब निरोग हो जाए, किसी कोई कोई दुख ना हो। तो जैसे आपके दुख की भावना कर से दुखी नहीं कर सकते, ऐसे आप सुखी नहीं कर सकते, पर भावना से आप सुखी हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं है। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, भगवान के ते मेरे को प्राप्त होते हैं। कितनी बढ़िया बात, दूसरों के हित में प्रीति चाहिए, आपकी रुचि ये चाहिए कि सब सुखी हो जाए, सब दुखी हो जाए, ऐसा नहीं, सुखी हो जाए, सब निर्धन हो जाए नहीं, धनवान हो जाए, निराधन हो जाए नहीं, आदर हो जाए, सबकी प्रशंसा हो जाए, सब अच्छे बन जाए। भावना करो तो भाई अच्छी की करो, बुरी की क्यों करो। मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, बताओ क्या खर्चा लगता है। भावना ही भावना करो तो मीठी मीठी भावना करो, बढ़िया बढ़िया, सबकी कल्याण की उद्धार की ऐसी भावना करो, अपना भाव क्यों बिगाड़ो। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंत जंतुवा, मीठा प्यारा बोलने से सब जंतु खुश होते हैं। तस्मात प्रियमेव वक्तव्यम, प्यारा ही बोलो, मीठा ही बोलो, अच्छा बर्ताव करो, बतने का दरिद्रता, इसमें कोई पैसे लगते हैं क्या, टका खर्च होगा बताओ, थोड़ी सीधी बात है। इस वास्ते अपना भाव शुद्ध बनाओ, शुद्ध भाव बनाने के लिए तो आए हैं, या क्या काम है बताओ। यहाँ जो भाई बहन आए हैं वो किस को लेकर अच्छा भाव बनावे, अच्छे बने, इसके लिए तो आए हैं। और यहाँ भी ये नहीं सीखेंगे, ये नहीं करेंगे, तो कौन सी पाठशाला है वो, जिसमें बातें ये सीखेंगे, अध्ययन करेंगे, काम में लाएंगे। तो ये अभी ये पाठशाला अच्छी है, इसमें ऐसा करो जिससे हमारा ठीक हो जाए। तो न किसी को बुरा मानना है, न किसी का बुरा चाहना है, और न किसी का बुरा करना है, ऐसा पक्का विचार कर लो। कभी किसी की मन में किसी के प्रति बुरी भावना हो, हे नाथ पुकारो, नाथ हम तो फंस गए, ये आ गई, तो मिट जाएगी। भगवान को पुकारो, तो अपने नहीं करना है, विचार तो रखो अपना और निभाएंगे भगवान अपना, और परमात्मा तो निभेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।